Ki ezali mupende moko to muyaka moko azaka mukuse. Est-ce que za ba yaka nyonso baza mukuse? Batu nyonso ba yebike ekolo oyo oyekenda sango batu basubaka eza baluba. Même si otie le po na pembeni, donc ya romisu bela kutu avant la muka, donc asala toujours fleuve Congo. Mais bande kolanga il faut boye beloko moko. Baluba nyonso te mutu basubaka. Baluba nyonso te mutu bazana kindoki. Olé azo préféré à linga indien. Congolais azo préféré à linga égyptien. Ce qui mouluba moko mta suba nambetu. Est-ce que za baluba nyonso mta basuba nambetu? Ce qui moussonge moko mta simba kisi. Est-ce que za basonge nyonso batwa kisi? Bonjour, bonjour, bonjour bande konangai, j'espère que vous allez bien. Ndeka na lobaka, abonnez-vous sur Efata TV parce que Efata nde makambo. Oui, bisike kokutela yo na momé kokutela yo, zwa kaka juste temps, pardon, landa biso parce que tozana biso mukusete, nazo kenanga musala, mais le quoi li solo eyé na niveau ka nazaleli na bité avant na mikotela musala parce que soki na koti musala na kobosana, to na kobosana makambo susu. Na misale la kaka vidéo ezana ngo mulaité. Bande konanga nazo senga bino tozana ba besoin ya kokola na kati fata. Tozana besoin ke tokola. Po tokola, tozana besoin ya ba soutien na bino. S'il vous plaît, bo partage ba image. Bo partage ba image na biso. Pardon, kabola tana moninga. Yebisa moninga sabone na kati ya l'éparvis. Yebisa moninga sabone na kati fata. Eko sala vraiment kitoko mingi. Vraiment, tozana besoin ya ba soutien na bino. Bo sabone massivement sur Efata TV. Parce que Efata nde makambo. Efata eza 24/24 nde. Na ebisa kibino, na pesa kibino toujours promesse, na bina kate fata, donc soke likambo salami na zana tan juste la, na osale la bino, donc awa na zoke musala na bite tete, na ko kangana mute mate, na zelati musale kosila, na ko ki juste ko partage na bandeko, pona ko la musa conscience abato, bandeko nanga na e juste pona ko lobela, likambo etali ya bikolo, Bikamba bikolo eza ko sala ba dega aujourd'hui na kati ya poto. Bandeko na ngai, soki bozo tala Nicolo yo eza na video moko eza ko circuler na kati ya réseaux sociaux ya mwasi oyo baza ko nyokole na babokilo na ye parce que aza ekolo moko boye balingi ete basali e boye na libala wana balingi mwana na bango bala mutu mususu parce que yaza ekolo donc yaza muluba mobali na ye aza mopende donc ba pende na balu babako bala na te bayakana batetela bako bala na te bayombe na basonge bako bala na te na ebite soki monda lelo tozo kende wapi na ebite soki makambo ezo keti na niveau nini parce que moi si oyo façon baza ko nyokola e baza ko lobela bino kutwe kolo na bino boza bandumba boza bamiyibi boza bisuba batu nyonso bayebike ekolo oyo oyekenda sango batu basubaka eza baluba. Babi moi sa muluba romona ya za chitoko. Ndenge ye moko papa na biso ye, vie chichi ya banda koloba. Moi sa muluba romona ya za chitoko. Aza na kata jipa na ye, aza kukumba 4x4 na ye. Me romona na kati na yango na butubo asuba kananda kukompa possible. Se kom si ya ye binzela ya toilette te, même si otie le po na pembeni. Donc ya romisu bela kutu avant la muka. Donc asala ra toujours fleuve Congo. Donc na kati ambetu. E mi bali. Lebele bakimaka mibali misusu pe baluka ka juste baye ba est-ce que zalaka ya solo ba sengwa baluba ba suba kaka to ezaka rimer ekenda sango ba ope bakutana na yango bazali ba ope bakutana na yango te bazali me bande kolanga il faut boye beloko moko baluba nyonso te mutu basubaka baluba nyonso te mutu bazana kindoki baluba nyonso te mutu bazana misala mabe na kati ya baluba ba pasteur bazali na kati ya bapende ba pasteur bazali na kati ya bayaka parce que bolobi bayaka bazaba kisi, ba yaka pe ba pasteur bazali. Mais pourquoi aujourd'hui aujourd'hui séparation ezo kota na kati ya poto lelo okutani na mutu na poto awa tozomona na kati ya poto mutu alungi donc congolais azo préférer alinga indien congolais azo préférer alinga égyptien congolais azo linga alinga na ye père ba somalien mais po linga moninga ne congo e nga na linga ba congolais te bikolo wana baluba batela ba bayombe o ba bangala bango bazaka na kindumba moko ya salité mungala ce qui mungala moko a décevoir yo est-ce que ça bangala nyonso mtu ba décevoir yo ce qui muluba moko mtu asuba na mbetu est-ce que ça baluba nyonso mtu basuba na mbetu ce qui musonge moko mtu asimba kisi est-ce que ça basonge nyonso batwa kisi est-ce que ce qui ezali mupende moko to muyaka moko azaka mukuse est-ce que ça bayaka nyonso bazamukuse est-ce que ba mongo nyonso bazaka kakindumba ba mongo basale la nzambe bazate ba mongo nyonso bayebi nzambe na kongo mobimba to na poto a bazate pourquoi batu bakoki ko makolatisa batu kaka image ya kelokwa oyo aza ekolo hotel ya ngwana efa zala boye bandeko na ngai naye na lisolo oyo parce que ezosala pasi mwana mwasi moko alingi kokufa akotaki koma likolo ya libala baza kolekisa ba video ne na YouTube alingi kokufa parce que bolingo famille ya ba mobali balingi ete abalana na bango donc bango nde baza bo bapende bakobalana te na bangala bapende bakobalana te na bato ya baluba bapende bakobalana te na bato ya Sud Kivu bapende bakobalana te na ekolo nyonso lingi bango balingaka babalana bango na bango bayaka balinga babalana bango na bango mais tango toye na poto toye kokutana awa na poto tango ozoyebisa ngai ekolo na yo oza mopende to oza muyaka nga siko bolingo esi ekoti na kati ya motema siko naboya yoka mpona mopende na yo to naboya yokaka mpona muyaka na yo non bandeko na ngai epui okomona bato bazosala makambo oyo chaque butu na 0 heure bango wana na priere baza kokata balien ya bapende balien ya banani mai bango moko mpona kovivre siko vie oyo ya bato baza ya kokangwama balingi te balingi kovivre ka lokwa bapende mai bazaka na poto balingi integration te biso na mboka na biso biso tolinga bakintwid ti na monda lelo ti na monda lelo bakongo oyo bazovivre na kati ya kintwid bazali ti na monda lelo bakongo oyo baza kovivre na kati ya kintwid bazali babaleli mpe mwasi na afrike mai na kati ya ndako awa na poto akosi mwasi na ye mwana tata mwasi na biso biso makambo wana tozalaka te na nsima nango bakokanga ye na mwana tata mwasi na kati ya ndako bazosala makambo ya papa na mama yo olobaki aza mwana tata mwasi nde nini bokomi koto o te bolimbisa satana koti bango bakoselaka satana bandeko na ngai eloko naye kosola na bino avant nakende mosala donc lisolo ezali nakoya kopesa bino lisolo mpo makambo eza kosalama toza na besoin tolobeli makambo ya violence ya basi tolobeli makambo ya mbwi motema mabe siko mikolo oyo botelemi kaka makambo ya bikolo eske muluba aza na droit ya kovivre bolingo te eske muyanzi aza na droit ya kovivre bolingo te eske batu ya banani batu ya congo braza baza na droit ya kolinga bato ya congo kinshasa te bandeko na ngai namona bakongolais mosusu ya congo braza bavanda na bakongolaise bavanda libala bien baumela mpe basalaka makambo na bango nyonso na kimia mai pourkui soki kaka motu moko asali mabe ifo elata bato nyonso ndeko na biso akoti koma akoti koma likolo ya bolingo fami na ye alobi mupende mupende te biso mupende te lukela biso ekolo mosusu me ye te barrière para na biso bakutana na makambo omoni kutu libala mama biso oyoyo ekufaka parce que papa alingaka mupende moko boye elikelaka ya baproblème esalakaki azaka lisusu na kimia te yo lisusu oki okokota na mapende entouka luka ndenge nini akoka bwana bandeko pendant ke azolukaka bwana mwasi me mwasi azalaki deja na zemi boyebi awa na poto bacirconstance ya poto eza kokomisa bato mayele okomona mwasi mosusu aza ne mupende me aza na mukanda aza mpe na bolingo me mutu okolinga ye aza te parce que aza mupende mutu mosusu aza na mukanda aza na bolingo na ye mutu okolinga ye aza te mpo aza muluba babi aza ndoki balobi aza muyanzi e bayanzi bato akisi nango alobi bayanzi baza bato akisi basali na nzambe bayanzi baza te bandeko eso sala passe ti lelo na mondo oyo na kibulelo na 2021 na 21e siècle tozali bato baza ko raisonner kaka mentalité ya kala donc ya kala kala kala wana na l'époque kuna ya bakanza bato baza ka mentalité ya bongo okomona mobali lokwa ye abala ekolo mususu muyanza abala muluba to muyanza abala musongi okomona bina kati ya ndako il faut kaka biloko ba yanzi il faut ko lia ka babanzindi babankulu babanzindi bankuru babiloko wana kaka misili mi donc babiloko wana kaka il faut lia mana kati ya ndako mais yo zala kana poto moi ça quoi bandako kenda ka chaque jour na château de kuna akenda ko luka kaka na château rouge kuna akenda ko luka kaka ba banzinzi chaque jour papa ozoko ka ko s'intégrer te o te biso za biloko ebekolo na biso so ki yango te na ko lia te musu so ko mona pe azam muluba abiso ki pondu te atana minuit o ko mona ko lamusa mwasi selanga pondu ya mai mai bande ko nanga zo comprendre te donc so ko lingi mwasi ekolo mususu mwasi wana faza la victime ya ba désir na yo na ba choix na yo il faut ko sortir passer donc so ko lingi mwasi wa ekolo na ote yo pe meka ko lia biloko bango baliaka. Donc na kati ya ndaku ekomaka biloko ya mboka parce que soko sali bongo te il fallait na bala nanga mwasi mboka nanga il fallait na bala nanga mwasi ekolo nanga po ye tolinga tolia biloko moko ba misusu kutu ba bala na basi ya mboka na bango na basi ya bikolo na bango na basi ya village na bango mais baza na ba problème bandeko nanga na ebite so eza problème nini eza na papa moko eza na Londres. Mboka ya mama Claudine. Eza papa moko eza na Londres. Ye aza na bezwe kaka akende kobala na mboka. Alobi ke bolingo ya mboka aza na bezwe abala mwasi ekolo na bango mwasi ya mboka. Paske na Londres amoni mwasi ya kobala te. Ye aza alinga kaka abala mwasi ya mboka na ye. Paske ako banda koswa na mwasi wana na munoka mboka. Tango ba osala bolingo. Alobe la ke maloba na munoka mboka ye ako se retrouve. Alingi na ete makamba ba bolingo oyo ya ke moi si fo lo baka français moi sa lo baka langue mususu to moi sa lo baka lingala ya za na besoin solo la kana moi si na e kaka na munoka mboka bande konanga est-ce que ça normal bande ko est-ce que ça vraiment normal est-ce que ça sérieux pourquoi ba tuto koko mati na niveau o pourquoi ba tuto koko mana mutema mabeti na niveau o yo muto vandi na Londres na mboka ya mokonzi ya reine na biso wana o ya tambola kaka boy na mokonzi na reine wana azali bandeko mutuka yo bongo na ngai kosala boyete donc reine azali oboyi biloko akolia kuna oboyi makambo ezoleka kuna yo lingo zonga kaka na mboka poke okozwa mwasi ya kabinda olingo zonga kaka na mboka poke okozwa mwasi ya nini ya bandundu ville oboyi basi ya Kinshasa na Kinshasa bana gute nake okozwa ya mboka wana komsala kobanda omonela ye komsanga mona banda kodirige ye mon frère papa détrompe toi parce que za mwasi poso ki akomi pe na poto akomi pe ka mtu poto donc akoma pe mwana poto ka même si ya kala ya sika azaka ka mwana poto. Donc link koloba pardon to lingana biso toza biso na biso makamba biloko babikolo ezo uta wapi yango president aza na pouvoir batu ba olinga ete parce que aza ekolo hotel baluba nyoso bakomi boy o ba we nyoso bakomi boy bandeko to supporter ba o baza na pouvoir ce qui bango balobi ke bakokita bako marcher na kati ya décapotage nde papa biso tiseke dalobara abita una okikita na aéroport ndili wana akokitela ngo penda na kati ya décapotage okomona ozo sentir langage na bango ba misusu pe ozo mona bo bakoka koloba ba mote bamboshi bana bomona bamo misusu bako ko prononcer ngo te parce que ça difficile eza ndenge na bango to se supportane to lingana yango nde ko sala ke bolingo ezala nzamba tikela ki biso bolingo ngai na lingaka bino mingi ekolo nyonso boko pesa nga na kozala na nga me na kati ekolo wana na kobanda kola ki sabino kaka bolingo e domine nde batu na biso ya papa balobaka bolingo misala mibeko nde domine nde bolingo e domine kati na bino je vous aime beaucoup c'était la Sœur Florence qui présente l'émission Face à la société Nakati Fata. Abonnez-vous massivement. Tokutani mbalasima. Fona ke musala na tikabino. Bisous. Bye bye.